دوارو سورتونو کې په سورة الحاقه او سورة المعارج کې الله ير ورکا د عذاب د اخرت او دغه احوال او حالتونه بیان کړل. اوس په دې سورت کې د دنیوي عذاب ير ورکای لکه سرنگی اخیرت کی دا اللہ عذاب دا دین پا دشمنان دان نازل بشی واقع بشی نمدغشان عذاب اللہ وی دنیا کے نازلے گی لکه دا نوح علیہ السلام قوم داغی دا پاری او نمونا او نقشدہ او قدی کی اللہ رب العزت تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چی اولنے پیغمبر چی اللہ دا شرک دا منکراتو دا بیدینی پرت کرا لے گلے چی اغنوح علیہ السلام اغویت دا قوم دا لاس سمر تکالیف رسید لیو او سمر اغوی پریشان کرو لیکن دا اللہ مدد و نصرت راغے اللہ خپل نبی نوح علیہ السلام ته نجات ورکو او دا غی دشمنان د دین دشمنان الله هلاک کړ. فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا او د دې ابتدا کې الله د نوح علیہ السلام درالی ګلو ذکر کړي او بیا اغی قوم ته چې کومې طریقې سره دعوت پیش کړو دا غی ترتیب خای چې درې اوامر قوم ته پیش کړی د یو الله د بندګی وکړي د شرک او مخالفت خداوندی نظام ساتي او زما تابعداری وکړي او بیا دا غی د دعوت پنځه طریقې خای او دا غی د اوقات و تخصیص خای چاوی ما اللہ دشپی قوم رو بللو دورزی میں رو بللو دارنگی الہ العالمین آتتیز اتیز میں ورتا ہوئی اعلانون میں ورتا ہوئی کل پٹ پٹ میں ورتا ہوئی او بیا استغفار دا شرک دا گناہنو نا توبہ استل او داغی پینزو نعمتنا او بدلے ذکر کئی ورپسی بیا رستو دلائل عقلی ذکر کئی انا ارسلنا بے شکر علی گلے منگا نوحا حضرت نوح علیہ السلام الی قومہ خپل قوم تا او ورتم ویلی ان انذر قومک دا چی اویرو دا قوم خپل لے دا خپل قوم دی اویرو دا اللہ دا مخالفتنا من قبل مخد دینا اَنْ يَأْتِيَهُمْ چِرَابَ شِدْوِيْتَ عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب دردناک دا دردناک عذاب دراتلو نمخ کے مخ کے داخل قوم دے اویا روا قال ویلو حضرت نوح علیہ السلام یا قوم ایزنا قوم انی بیشک ذلکم تاسو دپارا نذیر مبین یر درکو ان کے مخکارا خکارا طریقے سر یر درکو آتا غیر ورکولو کی مادا پیغام روڑے ان عبداللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کی زکد نوح علیہ السلام قوم دا دہریہ نو بلکہ مشرکانو او مشرک ہا وقومی چی دا دا اللہ عبادتم کئی نور سرد غیر اللہ عبادتم کئی سمر مشرکان چی دنیا کی تیرشوی یا موجود دی نو دی پسن آس طریقی دا اللہ عبادت او دا اللہ بندگی کئی ور سرد زان نکم دی معبودان او خدایان چی جڑکڑی دا غی عبادت و بندگیم کئی دا مومن مسلمان او دی او مشرک پا عبادت کی فرق دا دے چھے مومن خالص اللہ تا عبادت و بندگی کئی او دا الله په عبادت او بندگی رہی کی هیڅ څوک نشریکای او مشرک ور سره دونی د غټی د ولی د شهید د مړی د ژوندۍ د دې عبادت او بندگی مکه حضرت نوح علیہ السلام ورته وی انا عبد الله د یو الله عبادت او بندگی وکي وتقو او دغه الله د مخالفت نه اویریږي د الله د مخالفت نه شرک مکوي گناهونه منکرات مکوي واتویعون او زما تابعداري وکي زما پسې را روان شي ستاسو کامیابی د الله او زما په حکمونو منلو کې ده چې کله تاسو دا دری وار اوامر په زی زی روړی د یو الله عبادت او بندگی شروع کړي د الله د مخالفت او د شرک نزان بچ کړي او دارنګي د الله د نبی د نوح علی السلام تابعداري په سروان شي یغفر لکم من ذنوبکم بخنه گو کی تاسو تاسو د گناهونو من ذنوبکم کدا کم من چراغله نو دې کې د مفسرین مختلف توجیهات دي یو توجیه داوا چې دا من پدې دې کې زائد دي لکه نور آیاتونو کې راغلي چې رب العالمین فرمایلی چې زبطول گناهونه معاف کوم نو من زائد شو نو د ایمان برورو سرا د تمام گناهونو د معاف کېدو الله وعده کړي بعضی پا کدامی نے بیانی آغستے او بعضی اہل علم وئی چی ندا من دیزے کی من تبعیزیہ دے معاف بکی تاسو لب بعضی گناہ نستاسو بیا پا دی بعضی کی دو علماء اختلاف چی دا بعضی کم دی چی اغبا معاف شی و اغبازی چی نماف کی گناہ کم دی نو اصل کی علماء لکلی چې من ذنوبکم کې هغه گناهونه یادای گناهونه دو قسمه وي د یو تعلق وي د حقوق العباد سره او د دویم تعلق وي د حقوق الله سره نو یو کافر چې مسلمان شي نو حقوق الله ټول د تباب شي او کپد باندې چا قرض ادا د چا مال له چا سره ظلم کړي نو دا به واپس کړي حقوق العباد ورته معاف کی دین علماء لکلی چی من ذنوبکم کی دار ہے حدیث کی دار سے راغلی چی ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام حق گناہونا معاف کی کم چی مخ کی تیر شوی و سرستو قد اسلام نفسو گناہونا کئی ناغد آغا مخ کی اسلام دو جنن معاف کی نو من ذنوبکم کی اغا گناہونا مراد دی چه کم قبل الاسلام و دے اسلام روڑو نمخ کی دی او یو سرے پہ اسلام کی را داخل شو گناہونا اکل نو آغا دا اسلام در روڑو سر نمخ کی زکا غلا واقع شوی نیدی رسو بو واقع کی گی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا من ذنوبکم دا گناہونا استاسو ویؤخرکم وَيُؤَخِّرُكُمْ مَهْلَتْ بَدَرْ كِتَاسُتَا فَائِدَ بَدَرْ كِتَاسُتَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى تَرَغَنِيْتِ مَعْلُمِ پُورِ وَيُؤَخِّرُكُمْ اَوْرُسْتُ بَكِتَاسُ یعنی تاسو لَمَهْلَتْ بَدَرْ كِ فَائِدَ بَدَرْ كِ تَرَغَنِيْتِ مَعْلُمِ پُورِ امام قرطبی دی من ذنوبکم کی یو توجیہ دام کڑے وا دیکی یو توجیح دام کروا چی دے دیکی دا یغفر لکم من ذنوبکم دا سے ماناوا یعنی یخرجکم من ذنوبکم تاسو برعوبا سی ستاسو دی گناہوننا او دیکی شک نشتا چی دے اسلام روڑو سر سڑے دی گناہونو دا ماحول نروزی ویؤخرکم الی اجل مسمی محلت بدر کی تاسوتا تر اغدیتی معلومی پوری اصل کے اہل علم لکلی دیوے کے چی تقدیر دو قسموی یو توی تقدیر مبرم او دویم توی تقدیر معلق وی رب العالمین پخپل علم او تازل کدا سی لیکلی چکر چر دا سڑے ایمان راڑی دے تابدار وی نو دا عمر کی بدور برکت وی او کدی ایمان را نڈو دا زندگی دا گناہون و ظالمانا و سرکشے وی نو عمر کی بے برکت نی نو ایدا خبر پا اعتبار دا اغا تقدیر معلق دا معلق دے رہی چاری او خبر پوری رب العالمین معلق کرے چکر چر ایمان وی خود دی سڑی عمر بدور ہے او کچر ایمان نوی نو د عمر بدو رکم دی ابن کثیر انداز ذکر کری چی باز روایات نو ثابت دی چی د نیک اعمال د وجنا کو عمر کی اللہ زیادت راولی نو دا تک ظاہر دان حمل شی نو یو اخر کم کی ستاویل لما ضرورت را نشی امام ابن کثیر دن تلیکلیو او چون کی دایو محقق مفسر دے و محدث دے وی استدلال نیویشی وقد یستدل بهذه الآیا استدلال نیولے شوے دے پدی آیات بانے من داغ چاد پار یقولو چی غیوائی چی ان الطاعت والبر وسلت الرحم یزاد بها فی العمر حقیقتا کما ورد به الحدیث وی دی بانے دلیل نیویشی دا علماء دا پارچے وی نیک آمال دا اللہ تابداری سل رحمی دا دی دا وجن حقیقتن پا عمر کی زیادت را دی بعضی ویلیو چی دا زیادت نمراد دا دے چی عمر دا برکتا و زیاد کلی چی دا کل لگم دے خو چی دا اللہ و دا رسول پا تابداری کی تیر شی او بے برکتا عمر آغا دے که زر کال عمر وی او پنا فرمانی دا اللہ کی تیر شو نو بعض علماء ویلیو چینا دا دو عمر دیرے دلو کمی دل پا حقیقت بانے حمل لی نو ایدا دا علماء دلیلو دا آیات وغا حدیث چی دنی کو آمالو دا سل رحمی دا وجنا حقیقتن پا عمر کی زیادت رازی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لیو سلت الرحم تزید فی العمر سل رحمی پا عمر کی زیادت راولی سل رحمی پا عمر کی زیادت راولی او کم علماء کرام چی حقیقتاً دا زیادت قائل لو ناغی ویو اخیر کم رستو بکتاس بلا عذابا بلا تکالیفا و بلا مصیبتنو الى جل مسمع ترغنیتی معلومی پورے یعنی که گناہوں نوی نبیابن تخپلن ایٹا مرکی گی خو عذابو نوی تکلیفو نوی پریشانی وی او کچری گناہون نوی دا اللہ صحیح تابداری وی نو تر صحیح نیٹے پورے بلا مسائبہ و بلا تکالیف بتاسو ور رسائی او دیو اخر کو مسل کی دیتے فائدہ ویلیو لکتاسو رہو دوبر یلتے تدا سی تابیر کرو دولسم پارے کی اگر ایسو رہو دیو لسم تاخر کی اگر ایدرہم نمبر آیات وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَدَاچِ بَخْنُوا وَعَلَيْدَخُ الْرَبْنَا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ او بیا توبو با سیدغ اللہ تا یمتعکم متاعا حسنا التیم یؤخرکم الى اجل مسمى دلتو یمتعکم متاعا حسنا فائدہ بدر کی فائدہ خیستا کل جوندن بدر کی دا سکون دی اطمینان دا اللہ و دا رسول لتعلق و دا محبت دارنگ دی صورت دو پنز رستم کم دا تعبیر کئی دو پان رستم آیات کریم اوگرے ددی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم اي قوم زما بخنو غالي دخل ربنا ثم توبوا اليه بیا توبو باسي رو گرزي دي اللہ تا نو زندگی موسم دخوچی ایمان رو رئی توبو باسي یرسل السمار علیکی و باران علیکم پتاسوانی مدرارن دیر دحاجت مطابق. مدرار اغا باران توئی چی دیروی دحاجت مناسب او چی کل ضرورت وی وقت پا وقت کی. ویزدکم قوتن الى قوتکم او زیاد بکی تاسل قوت سرد دی موجود قوت ستاسنا نمرات تی دغو. ويؤخركم الى اجل مسمى مهلت بدر لدر کی فائد بدر لدر کی الى اجل مسمى ترغنی تی معلوم پوری ان اجل اللہ بیشک آغنی تد اللہ چکمے دے انسان دا مرگو دنیو دا پارا مقرر کڑی اذا جا آکل چراشی لا یؤخر نو اغرستو کی دے نشیم. لو کنتم تعلمون کتاسو کوہی گئی نو دا دعوت پیش کولو تردی چپدی کی نحنیم سوا کالو لگی دا. قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زماربا انی دعوت قومی بے شک مارا بلل دے خپل قوم خپل قوم میں اللہ ستا توحید و دین ترو بللو لیلن دشپی و نہارا او دو رزی دو دین کار دا سی دے دین داعی دشپی بم لگی آئی دو رزی بم لگی آئی ما دشپی او دو رزی قوم ستا دین ترو بللو فلم یزدهم نو ندے زیاد کرے دوی لرا دعائی را بللو زما الا فرارا مگر نورم تیختا دی زمان تیختا کئی زمان دو دعوت نتختی. و انی کلما دعوتهم او بیشک از کلما هر کل دعوتهم چرو بلم دوی او دعوت ورت ورکم لتغفر لهم دید پارا چت بخنو کی دویتا دی ایمان روڑی او استاد مغفرت او دبخن مستحق قابل و لائق شی جعلو اصوابعهم نوگرزوی دی سرون دو گتو خپلو فی آذانهم پخپلو غبنو کی غبنو کی گتو ورکی چی منگ دنوح علیہ السلام دا خبر وولو. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَزَانُنَ پُتْكِ پَخْتُلُ جَامُوْكِ زان پتکی چرمون دی نوح علیہ السلام لخکارا لشو یا زمادہ وجود و بدن پہ بد لگی وی جردِ خورا لخکارینا. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ او پتکی زانُنَ پَخْتُلُ جَامُوْكِ وَأَسْوَرُّ او امیشہ والے کئی پدی خپل کار بانی امیشہ دا ترتیب دے چی غوگنو کی گتی ور کئی جامی پسرون واچے. وستکبر استکبارا او دئی زانون لویو غط گن لی دی استکبارا فزانون لویو غط گن لو سرا اللہ زان ور تدیر لوی خکاری او دیر لوی غرور و تکبر کڑے او دی تکبر علاج دا اللہ سروی چاچ غرور و تکبر کرے نو الہ العالمین پا خپل گرف کی روستے دیا گرہی سرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا بے شکر آلے گلے امونگا حضرت نوح علیہ السلام الہ قومی ہی خپل قوم تا اور تمویلو ان انذر قومکا دا چو یرو قوم دی من قبل مخیر دینا ایاتیہم دا چراب شدویتا عذاب علیم عذاب دردناک. قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما انی بیشک از لکم تاسو دپارا نذیر مبین یر درکن کے مخکارا ان عبداللہ دا چی دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی واتقوه او اونره گئی ددغی اللہ دا مخالفت نازام دا شرک نبچ کئی واتویعون او زمان تابداریو کئی یغفر لکم بخنبو کتاسو تا من ذنوبکم دا گناہون استاسو ویؤخرکم فائدہ بدر لدر کی تاسو برست کی بلا مصائب او تکالیف الى اجل مسمى ترغنی تی معلومی ان اجل اللہ بیشک نیتا دا اللہ چکم مقرر کڑیو لکلی دا اذا جا اکل چراشی لا یؤخر نرست کی دینشی لو کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی. قال ویلی نوح علیہ السلام رب ایزم عربا انی دعوت قومی بیشک مارا بلل رخف القوم لیلا و نهارا دشفی او دورزی فلم یزدهم نن زیاد کڑے دوی لرا دعائی را بللو زماس.